80. Sure, Sure Ebese. Mekke'den nazil bolgan 42 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Yeniğe ama kelgenliği üçün Peygamber aleyhisselam terini türdü ve yüzünü örüvaldı. Ey Muhammed, nimi bilirsen, belki o senden algan merifet bilen günahlarının paklanışı mümkün. Ya ki vez nasihat anlayıp onundan paydanışı mümkün. Özünü imandın bihacet hesablaydıgan Adem'ge gelsek, sen onunla yüzlenesen, yani onunla kulak silip, tebliğ kılışka köngül bölesen. O küfürden, günahlardan paklanmasa, sana ne mi ziynedi? Senden merifet tilep, Allah'tan korkan halde yugurup gelgen kişiye gelsek, sen onunla karımay koysan. Bunun dinkin ondak kımmağın. Bu ayetler vezdur. Halığan Adem onundan vez nesiyet aladı. O yani o Kur'an ayetleri kımmetlik, kadri yukarı pak sahiplerge yazılgandır. O hürmetlik yakşı perişlerden bolgan pütüşçilerinin koludur. İnsanı lanet bolsun ki o ecep kapır boldu. Allah onu nimeden yarattı. Allah onu abi menedin yarattı. O toluk yaratılıp bolguça Allah onu bir kançı baskışlağı bölüp peydin pey yarattı. Anden onunla mağar yolunu asallaştırıp verdi. Anden onu vapat kıldırdı. Onunla kömülüdüğün kabirini berpa kıldı. Anden Allah onu xalığın vaqtda terildirdi. Hergiz ondaq emas. Yani bu kafir insan tekebburlıqdan yansın. O Allah'ın buyurganlarını beca keltirmedi. Bu kafir insan özünün yemekliklerge ibret nezir bilen karısın. Biz buluttun zor miktarda yağmur yağdırdık. Anden zeminini onundan özümlüklerini çıkırış bilen yardık. Silerinin ve hayvanlarının menfaatlenişi için ziminde açlıklarını, üzümünü, ut yaşlarını, zeytinini, hormini, derekleri kuyuk bağcılarını, türlük meyvelerini, ut çöplerini östürdük. Kıyametnin kulağını gaz kılgıdak kattık avazı kelgen çağda hemme Adem öz halı bilen bulup kalıdı. O günde kişi özünün terindişidin, anısidin, atısidin, hotunidin ve balılırdın kaçıdı. O günde her Adem'nin bir halı buludu ki, onun başkalarına karşıga şu halı yar vermeydi. O günde nurhun yüzlerden nur, külke ve huşal huramlık yığıp durudu. Yine bu künde nurgun yüzlerini çan tuzan besip ketken, kardap ketken bulut. Bular bulsa kapırlardır, facirlardır.